mama bandeko na kotanga na kozongela maloba ya bomule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokilo baninga bosali nga mabe lwambo nasala fiele wapi omokili esilisi ngai lolendo lelo na nyimi ya boule sango lokola kake na matoyo epesi nga liboma nazangi likambo nga na sala mbongwelo kopamba ekoki kosomba liwa te ya boule olobi na pasi otali nga oseki opekisi nga kolela ekasi olakaki nga okobika zoko yeba tozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo bati motema ata liloba suka jose yo meshoto kisinga kolela ekasi olakaki nga okobika zoko yeba tozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka jose yo meshoto mama bandeko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili baninga bosali nga mabe lwambo nasala fiele wapi omokili esilisi ngai lolendo lelo na nini liwa ya boule sango lokola kake na matoyo epesi nga liboma nazangi likambo nga na sala mbongwelo kopamba ekoki kosomba liwa te ya boule olobi na mpasi otali nga oseki opekisi nga kolela ekasi olakaki nga okobika zoko yeba tozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka jose yo meshoto mama ya boule olobi na mpasi otali nga oseki opekisi nga kolela ekasi olakaki nga okobika zoko yeba tozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka jose yo meshoto mama Oh, Là, on commence à vous entendre.